وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر اس کلام کو مل کر پڑھیں, انشاءاللہ بے حد سرور پیدا ہوگا. مجھے در پہ بولا مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بولانا, مجھے در پہ پھر بولانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, میں عشق پی پی لانا, میں عشق پی پی لانا, مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پیلانا, مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پیلانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, در پہ پھر بولانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, تیری جب کے دید ہو جب بھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تو بالا, مدنی مدینے والے, تیری جب کے بھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تمہارا, مدنی مدینے والے, میرے خواب میں تم آنا, میرے آقا میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بولانا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بن گر تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے غم ستا رگے جے میری جان کا رگے جے تمہیں حوصلہ مدینے والے مجھے غم ستا رگے گے میری جان تر پہ بولانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمی مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمی قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ بولانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی کو روٹے کہ تم ڈرو جانا سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی کروٹے کہ تم ڈرو جانا مدنی جانا کہیں تو میں نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ مریض مر مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آتا مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ کے بولانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے انسان ہی انسان ہو انسان ہے قرآن تو ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت عرش پر بھی سلطنت ہے فرش پر بھی سلطنت دونوں عالم پر تمہاری حکومت یا رسول دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول ہو بیان کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول کاش ہنسنے کے بجائے مجھ کو رونا ہو نصیب آنکھ سے بہتے رہے اشک محبت یا رسول لمحہ لمحہ پڑ رہی ہے ہائے نا فرمانیاں لمحہ لمحہ پڑ رہی ہے لمحہ لمحہ پڑ رہی ہے ہائے نا فرمانیاں اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اور گناہوں سے مجھے ہو جائے رسول یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول، نارے دوزخ میں گراہی چاہتا تھا میں نثار، نارے دوزخ میں گراہی چاہتا تھا میں نثار، اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول، اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول، تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوار، یا شہ ابرار دے دو خلد میں اپنا جوار، اسپے حوصل ورا ہو چشم رحمت یا رسول، از پے واس ورا ہو چشم رحمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامے اعمال میں، نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامے اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول، کیجئے بدکار کی آ کر شفاعت یا رسول، او بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، برادر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا، تمام اسلام بھائی میرے ساتھ اس کلام کو مل کر پڑھیے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں جنتے ہیں نثارے مدینہ مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ مبارک رہے اندلیب تمہیں گل مبارک رہے اندلیب تمہیں گل مبارک رہے اندلیب تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خارے مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خارے مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خارے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ مدینہ پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ شب و روز خاک مزار شب و روز خاک مزار مدینہ شب و روز خاک مزار مدینہ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ مدینہ نظر میں ہے نقش و نگار رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار میرا دل بنے یادگار مدینہ دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا دو عالم میں بڑھتا ہے صدقہ یہاں کا ہم ایک نہیں رے سارے مدینہ ہمیں ایک نہیں رے سارے مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ بنا آسمان منزلیں ابن مریم بنا آسمان منزلیں ابن مریم بنا آسمان منزلیں ابن مریم گئے نام کا تاجدار مدینہ گئے نام کا تاجدار مدینہ شعر جو آپ نے ابھی سنا میں بھی ابھی توجہ کی ہے واللہ علم یعنی بنا آسمان منزل ابن مریم ابن مریم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دمشق کی جامعہ مسجد کے منارے پر آپ کا نزول ہوگا اور وہ پھر کافی اس کے متعلق مدنی پھول قیامت کی نشانی میں بیان کیے گئے تھے تو گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی نے والے صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اٹھایا گیا اور آقا تو امام الانبیاء ہے تو بنا آسمان منزل ابن مریم کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی نے والے صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک اٹھائے گئے لیکن گئے لا مکان تاجدار مدینہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تک پہنچے تو لا مکان ہے کہاں کدھر کچھ بھی نہیں وہ لا مکان کی سیر جس کو ہم کہتے ہیں معراج کی طرف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اشارہ ہے تو بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ بنا آسمان منزل ابن مریم کیلا مکا تاجدار مدینہ کیلا مکا تاجدار مدینہ مدینہ کیلا مکا تاجدار مدینہ کیلا مکا تاجدار میرا دل مراد دلے بلبلے بے نوا دے مراد دلے بلبلے بے نوا دے مراد دلے بلبلے بے نوا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ خدایا دکھا دے بہار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار صلو علی الحبیب یا محمد الحمدللہ عزوجل جوں 11ویں شریف قریب آ رہی ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزید محبت دل میں بڑھتی جا رہی ہے اور ایک کاش کہ ہم جلد گیارہویں شریف کو خیر و عافیت کے ساتھ پائیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزید برکتیں حاصل کریں. کہ ظاہر ہے کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوگا, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا, تو اس کی خوب خوب برکتیں یقیناً نصیب ہوں گی. یہ تو ایک بدی سی بات ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہو. سلو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی نیتیں ہماری اجتماعی ذکر و نعت میں بھی شرکت کی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران کی ایک, یا اسلامی بھائیوں کی میں کہوں, ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہاں تک کہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو غالباً پابندی کے ساتھ اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کرتی ہے. ایک اپنا ذوق ہے, اپنا شوق ہوتا ہے, اور چونکہ یہ دعوت اسلامی کا جو اجتماعی ذکر و نعت ہے نا, اس کی خصوصیت یوں بھی ہے کہ یہ ہمیں مطلب کہ جہاں تلاوت ہم سنتے ہیں, نعتیں سنتے ہیں, حمد و منقبتیں سنتے ہیں, وہیں الحمدللہ ہمیں جا بجا وقتاً وقتاً اس میں نیکی کی دعوت بھی ملتی ہے. اور یہ ایک اللہ کی رحمت سے ایک اچھا انداز ہے. نعت خوانی میں اور اس طرح سننے میں کئی لوگ جمع ہوتے ہیں, اجتماع ذکر نعت ہوتی ہیں, محفل نعت ہوتی ہیں, محفل میلاد ہوتی ہیں. ابھی گیارہویں شریف ہے, خوب خوب گیارہویں شریف کے سلسلے میں محفل میلاد عاشقان غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے اپنے مقامات پر محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہی ہوں گے. تو یہ ایک انداز چلتا ہی چلا آ رہا ہے اور چلتا ہی چلا رہے گا. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی ہو نا, کہ نماز کی دعوت اور تقوی کی دعوت, یعنی نظم میں بھی چلتا رہے اور نثر میں بھی چلتا رہے, دونوں کی ایک اپنی اپنی برکتیں, دونوں کی ایک اپنی اپنی بہاریں ہوا کرتی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کی الحمدللہ یہ اس اجتماعی ذکر و نعت کا یہ انداز ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو نعت خوان اسلامی بھائی مختلف مقامات پر اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت ہوتے شریک ہوتے ہوں گے. اور یہ بھی عرض کی گئی ہے کہ نعت خوانی ہونی ایسی جگہ پہ چاہیے جہاں پر رکوع کے عامہ تلف نہ ہوں. یہ بارہ امیر سنت نے بھی ارشاد فرمایا ہے, اور یہ امیر سنت کا یہ فرمان نہ صرف نعت خوان کے لیے بلکہ تمام عاشقان رسول کے لیے ہے کہ ایسی جگہ نعت خوانی کریں اور اس وقت تک نعت خوانی کریں جب تک کہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں ثواب ملے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعت خوان اپنے آوازوں کے جوہر دکھائیں اور میزبان یا دیگر جو ہوتے ہیں وہ مطلب یہ کہ یار بہت مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, لیکن پتہ چلے کہ یہ مزہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے بندوں کی حق تلف ہی ہے. تو دعوت اسلامی کا جو نعت خوان ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ کو ایسے اوقات میں کہیں نظر نہیں آئے گا. اور امیر سنت دعوت اسلامی والا کون ہے, دعوت اسلامی والا کہلاتا کون ہے, اس کی وضاحت کئی مرتبہ مدنی چینل پر فرما چکے ہیں. تو ہر امامہ والا اگر اس طرح اگر آپ کو کہیں سبز امامہ پہن کر نظر آئے کہ سرک بند کر کے اور جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو, نعت خوانی کر رہا ہے اور لگا ہوا ہے رات رات بھر محلے والوں کو, اللہ کے والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے, اگر آپ اس کے سر پر سبز امامہ دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دعوت اسلامی کا اس نے امامہ پہنا ہوا, دعوت اسلامی والا یہ کہلاتا ہے. اس کو امیر سنت دعوت اسلامی والا کہیں گے نہیں, دعوت اسلامی والا وہی نعت خوان ہے جو دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق نعت خوانی کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا, کہ اس سے دعوت اسلامی کی نیک نامی کے بجائے معاذ اللہ بدنامی ہوگی نا, کہ یار یہ دعوت اسلامی یہ کیسے ہیں, پھر یہ لگے گا کہ یار یہ مائک پر کچھ اور بولتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. تو دعوت اسلامی کی اللہ کی رحمت ہے کوئی دوہری پالیسی نہیں ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ تنظیم ہے, جو بات کرتے ویری اسٹریٹ اور بہت سیدھی بات کرتی ہے, اور بس اس کو جو قبول کرتا ہے قبول کرتا, جو قبول نہیں کرتا وہ اپنی جگہ پر ہے. تو میں صرف دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جب اس طرح کے اجتماعی ذکر و نعت جہاں بھی ہوتے ہوں گے, جہاں مبلغین شرکت کرتے ہوں گے بیان وغیرہ کے لیے, تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہے, تاکہ مطلب ایسا ہو کہ اگر یہ شرکاء اجتماع جو اجتماعی ذکر و نعت میں شریک ہوئے ہیں بالفرض یہ بے نمازی ہیں، بالفرض انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، بے نمازی تھے، اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا، مغربی تو قضا ہی ہو گئی، بالفرض انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ کے اجتماع ذکر و ناز سے جب یہ اٹھے نا تو سونے سے پہلے پہلے یہ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں، ان کو نعت خوانی ہے نا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، منقبت ہے، غوث پاک، غریب نواز، داتا گنج بخش، علی حجویری اور دیگر اقاب، دیگر اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہے نا، ذکر خیر کرتے ہیں، تو اب جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ان کی نماز چھوٹے اس کا تصور ہی نہیں ہے، وہ تو نماز ہی بنانے والے تھے، اب ان سے محبت کرنے والا، ان کی محبت میں جمع ہونے والا، گیارہویں کرنے والا، بارہویں کرنے والا، چھٹی شریف بنانے والا، خواجہ غریب نواز کی، یوں مطلب کہ اولیاء کاملین کے ایام منانے والا، ان کے آراس کرنے والا، عرس کرنے والا، ان کی مطلب کہ برکتیں لینے کے لیے یوں اس طرح کے اجتماعات کرنے والا، گھر پہ لنگر کرنے والا، نیاز کرنے والا، اب یہ بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے نا کہ وہ یہ جو کچھ کرا الحمدللہ ایک خوبصورت اور کار ثواب اور مستحسن اور مطلب مستحب کام ہے، ثواب ملے گا اس کو کرنے پر، اخلاص ہو اور شریعت کے مطابق کرے، لیکن نماز تو فرض ہے نا، نماز تو فرض ہے، اب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارہویں منائے، غوث پاک کے دین منائے، اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنی طویل طویل قرآن کی تلاوت کرنے والے، ایسی طویل طویل نمازیں پڑھنے والے، اور ایک نظر میں ولایت کے منصب پر فائز کر دینے والے، تو اب ان کا دن منانے والا، تو ان کے ساتھ، ان سے وابستہ، ان کی نسبت رکھنے والا، ان سے محبت کرنے والا بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے ہمارے جتنے میں ذکر و نعتوں میرے مدنی چینل کے وہ تمام ناظرین جو اس وقت میرے ساتھ یہاں اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہیں، یہاں ہمارے ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہیں، تو جو بھی ہیں آپ مطلب جو میرے ساتھ ہیں اس وقت اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہیں مدنی چینل پر بھی، تو ایسا ہونا کہ ہمارے اجتماع ذکر و نعت آپ گھر میں کریں، حال میں کریں، یا ایسی جگہ کریں جہاں پر حقوق عامہ، عام لوگوں کے جو حقوق ہیں یہ تلف نہ ہو، ساؤنڈ سسٹم ایسا ہونا چاہیے، وقت کا ایسا نپا تلا انداز ہونا چاہیے، اور جگہ کا ایسا انتخاب ہونا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چاہے آپ خوشی کے موقع پر کر رہے ہیں یا کوئی اور موقع پر کر رہے ہیں، تکلیف نہ ہو، اور جو آئے نا ایسا ہو، کوشش کریں گے، دیکھیں مار کر تو کوئی نماز بنا نہیں سکتا، کوشش کریں گے وہ آئے تو ایسا خوبصورت اور سافٹ میسج لے کر جائے، اتنا نیکیوں بھری دعوت لے کے جائے کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ یار نماز نہیں پڑھا، اگر مسجد کھلی ہو تو ایسا رہے گا ابھی اٹھا اور نماز پڑھ کے بعد بار آ گیا، اتنا مطلب ماشاءاللہ اس کو جذبہ ملنا ہے، اور یقیناً اجتماع ذکر و نعت میں، ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، ذکر اولیاء کاملین میں یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، کرے اس انداز سے جیسا اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، یہ برکت تو ہے نا، بس نماز ہی دے لیے، کتنے نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، کتنے نمازی ہوں گے آپ، نماز پڑھتے داڑھی نہیں رکھی، نماز پڑھتے سود کا کاروبار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رشوت کا کاروبار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، خوب ڈنڈیاں مارتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو پردہ پھینکتے ہیں اور نماز ہی پڑھتے ہیں، واپس آؤ تو وہی ان کا مطلب دو نمبر کا دھندا شروع ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولیں گے، بدکاری بھی کریں گے لیکن نماز ہی پڑھیں گے، اب اندھا غور کرے یا نماز پڑھتا ہے اور یہ کرتا ہے، تو نماز کے بارے میں تو میرے رب کا واضح ارشاد ہے کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے برے بے حیائی کے کاموں سے، اب نماز جیسی برکت والی عبادت کہاں سے لائیں گے آپ، جس کو نماز کیسی عبادت ہے، فرض کی گئی ہے نماز، اب نماز پڑھنے والا بھی تو گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، لیکن وہ کون سی نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو یہ پڑھ رہا ہے جس کی فرائض اور شرائط اور دیگر جو احکام شریعت ہے اس کی بجاوری میں کمزور ہے، یہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے جو نماز شریعت کے حکم کے مطابق پڑھنی ہے، کیونکہ جو وہ نماز پڑھے گا وہ نماز اس کو ایک دن برائی سے بچا لے گی. تو ہماری جو نماز ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ وضو کے ٹھکانے, نہ غسل کے ٹھکانے, نہ فرض کا پتہ, نہ شرط کا پتہ, نہ سجدوں کی ہڈیوں کا پتہ, نہ ہم کو رکو صحیح کرنا ہے, نہ کوما میں اٹھنا ہے. کوما سنے تو پتہ دلے, ہسپتال میں کہا نماز پڑھنے چلے گا, کوما تو ہسپتال میں ہوتا ہے مریض کو. تو رکو کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور پھر کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد, اس کیفیت کو جو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کیفیت کو کوما کہتے ہیں. تو اب اس کو کوما درست کرنا نہیں ہے, جلسہ. اب بولے جلسہ نماز میں کہاں جائے گا, جلسہ تو روڈوں پر ہوتا ہے. تو دو سجدوں کے درمیان جو بیچ کا وقفہ ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں. اس میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے, فرض کے ترک پر کیا ہے, واجب کے ترک پر کیا ہے. اب یہ ساری آتے ہیں نہیں, اب نماز ہم پڑھتے رہے لیکن ہماری جو نماز ہے وہ نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں بچا پا رہی ہے. اس کا مطلب ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے, اور عین شریعت کے مطابق جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی, اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ انداز ہم تک پہنچایا سلسلہ با سلسلہ, ایسی نماز پڑھیں اس کے شرائط فرائض واجبات اور اس کی جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا بجا لائیں, نماز یقیناً برائی سے روکے گی. تو عبادت جو ہے نا, عبادت یہ تو برائی ختم کرتی ہے. ہم جب بھی عبادت کریں گے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے اور اس کو شریعت کے مطابق کریں گے, اس کا اللہ کی رحمت سے یہ اثر ضرور پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں گناہوں کی گندگی دھلتی جائے گی. دیکھ قرآن پاک کی تلاوت لے لیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور اس کا علاج کیا, دل کے زنگ کا علاج یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد. اب یہ دو ایک نیک عمل ہیں, قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد, یہ دونوں ایک نیک عمل ہیں. اب یہ دو نیک عمل کرنے کی کا اثر کیا ہوا کہ دل کا زنگ دھلا. دل کا زنگ جب دھلے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا, اللہ نے چاہا تو عبادت کی توفیق ملے گی, معرفت ملے گی, اللہ کی پہچان نصیب ہوگی, اپنی نفس کی شرارتوں کی پہچان نصیب ہوگی, گناہوں پر ندامت نصیب ہوگی, نیکی کرنے کا جی چاہے گا. اب دیکھیں جب گناہ بڑھتے ہیں نا تو اچھا خاصا آدمی نیکی کر رہا ہوتا ہے, روزے رکھتا ہے, نفلی روزے رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, نفلی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے. اب غور کر لیجئے گا کہ کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ یار نہیں جی کرتا, روزے چھوٹ جاتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, اور کئی عبادتیں کرتے کرتے چھٹ جاتی ہیں. غور کر لیجئے گا میرے سارے مدینے کے ناظرین غور کریں, درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں چھٹ جاتے ہیں, تسبیح کر رہے ہوتے ہیں چھٹ جاتی ہیں. اس پر بندہ غور یہ کرے کہ یار یہ جو مجھ سے جو یہ نیکی اور عبادت کی توفیق کم ہو گئی, چھوٹ گئی, یا جی نہیں چاہ رہا, اب میں گورو گورو مجھے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں. کیونکہ گناہ یہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. یہ بہت موٹی سی بات کر رہا ہوں, اور عقل میں آنے والی, اور شریعت نے جو ہمیں سمجھایا ہے, اور جو ہم نے دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں سیکھا ہے, امیر اہل سنت سے مذاکروں میں اور نجی صحبتوں میں جو کچھ امیر سنت کی طرف سے جو کچھ مدنی پھول ملتے ہیں وہ دیکھا ہے, کہ جب بندہ گناہ سے بچتا ہے نا اور نیکی مطلب گناہ سے بچتا ہے, تو کیونکہ گناہ سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے, گناہ سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے نا کہ میں گناہ سے بچاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مت بول, یہ مت کرو. اب میں جب وہ نہیں کر رہا تو بھی نیکی ہے نا کہ میں اللہ کی بات مان رہا ہوں, اس کے پیارے حبیب کا ارشاد مان رہا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ کرو, اب میں وہ کر رہا ہوں تو یہ بھی نیکی ہے. دونوں صورتوں میں اپنے رب کی بات مان رہا ہوں, دونوں صورتوں میں میں اپنے رب کی بات مان رہا ہوں. رب نے فرمایا یہ مت کرو, میں رک گیا, مجھے ثواب ملے گا. اللہ نے فرمایا یہ کرو, میں کروں گا, مجھے ثواب ملے گا. تو گناہ سے بچنا یہ بھی ایک نیکی ہے. اب جو گناہ سے بچتا یہ بھی ایک نیکی ہے, اور یہ نیکی ایسی ہے کہ جو اس کو دوسری نیکیوں کی توفیق دیتی ہے. اب گناہ نہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک کام ہم نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب دوسری نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ڈسکوالیفائی جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی جیسے کہ کئی چیزوں میں ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ ہم کسی قابل نہیں, ہم تو بندے گندے ہیں. عبادت کی توفیق تو اللہ دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر رحمت فرماتا ہے اسے اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے, جس بندے کو پسند فرما تو عبادت کی توفیق دیتا ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں, ہم اگر سجدہ کرتے ہیں خدا کی قسم یہ سجدہ کرتے ہیں نا, یہ اپنا ہی بھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہم نے سجدہ کر لیا, اللہ نے توفیق دی ہم نے اس کا ذکر کر لیا. ابھی بھی جو بیان کر رہا ہوں اور موضوع نہیں تھا, یہ کوئی سوچ کر نہیں تھا کہ میں یہ باتیں بیان کروں گا, لیکن اگر یہ باتیں اللہ عزوجل کی رضا کے مطابق ہیں, میرا رب اس کو قبول کر لیتا ہے, میرا رب اس کو پسند فرما لیتا ہے, تو مجھے اس پر ثواب دے گا میرا اللہ. اور یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی اگر یہ نیکی ہی ہے جو میں کر رہا ہوں, اور بازار نیکی ہے, لیکن یہاں میں اگر کر کے جو کر رہا ہوں کہ اس میں اخلاص کا نام بہت ضروری ہے, کہ اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اور اخلاص کوئی کیسے کہتے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میں مخلص ہوں, میں تو نہیں جانتا کہ میں مخلص ہوں. تو اللہ جسے چاہے اخلاص نصیب کر دے کہ جو کچھ میں بولوں سوائے اس کے کہ میرا رب کی رضا ہو, میرا کوئی مقصد ہی نہ ہو, نہ شہرت مقصد ہو, نہ عزت مقصد ہو, نہ لوگوں کی تعریف سننا مقصد ہو, میں کوئی ایسا میرا مقصد ہی نہیں ہو. میں اگر ایسا ہو کہ بس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میری نیت ہی صاف ہو, میری نیت اچھی ہو, اور میں صرف ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کروں, نیکی کی دعوت کی نیت اچھی اچھی نیتیں ہوں اور اللہ قبول کر لے, یہ بھی اسی کی رحمت ہوگی, یہ اسی کا کرم ہوگا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یار, محتاج ہے, نرے محتاج ہے, نرے محتاج ہے. ہم تو اس کو یاد کریں تو بھی اس کی کرم نوازی, اس کی مہربانی, اس کی رحمت ہے, اور نہ یاد کر سکے تو اپنے گناہوں کو روئے, اپنے گناہوں پر پچھتائے. کہ اگر کہتے کہ آپ کتنے لوگ دیکھتے ہو گے مسجد جماعت کے لیے لوگ جا رہے ہیں, کتنے لوگ مسجد میں جماعت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ این جماعت کے بعد استنجا خانے سے باہر جا رہے ہوتے, باتھ روم سے فارغ ہو کے باہر, مسجد میں نہیں جاتے, مسجد کے باتھ روم میں استنجا کے لیے گئے, پیشاب وغیرہ کے لیے گئے, دیکھ رہے جماعت کھڑی ہوئی ہے, جماعت کے لیے نہیں جائیں گے, سیدھے الٹے منہ باہر چلے جائیں گے, اور سامنے چار آدمی اس کے سامنے نماز کے لیے جا رہے ہیں, کیا بولو گے آپ اس کو؟ یہ جو آیا اس کو اس کے رب نے اپنے گھر کے اندر بلایا, رب کی توفیق دی, گھر میں آ گیا, اللہ کے بیت اللہ میں آ گیا, اس کو اللہ کی توفیق نہیں ہے, استنجا خانے میں گیا, مسجد میں نہیں جا سکتا. اللہ کی توفیق. تو اب بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذکر کی, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو مقام دیا, بلندی دی, مرتبہ دیا, جیسے میں غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرو, ان کو مقام دیا, مرتبہ دیا, ولایت کے اعلیٰ منزل پہنچایا, غوث کے مرتبے پر فائز کیا, غوث و قطب کہلائے, غوث و ثقلین کہلائے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے لعاب عطا فرمایا, مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے لعاب عطا فرمایا. آپ نے ندا کی کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے, اولیاء کرام تک یہ آوازیں پہنچی, ملو مل دور, کوئی مطلب کہ کمیونیکیشن نہیں, بس یہ ایک نور ایمانی, ایک روحانیت تھی, دور دور پہاڑوں میں بیٹھے اولیاء کرام نے گردن جھکا دی, میرے غریب نواز نے گردن جھکا دی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے تم مقام دیا, اتنی بلندی عطا کی, پھر آپ سے دامن سے لوگ وابستہ ہوئے, تو مرید بنے, تو خلافہ بنے, دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں, اور الحمدللہ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کی نصیب ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنی نعمتیں دی, اتنی کرم نوازی کی, تو اب اللہ کی جس کو توفیق ہے وہ ان کا ذکر مبارک بھی کرتا ہے, ان کا ذکر خیر بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم کیسی امید رکھیں کہ اللہ کیسی کیسی امیدیں رکھیں گے, اللہ تعالیٰ اسی کیسی کیسی برکت عطا فرمائے گا ہمیں, کیونکہ ہم اللہ کے نیک بندے کا ذکر کر رہے ہیں. غوث پاک کیا ہیں, غریب نواز کیا ہیں, میرے داتا گنجبک علی حجویری کون ہے, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. میں جب ان کا ذکر کروں گا, ان کی یاد بناؤں گا, اللہ کے دوستوں کا ذکر کروں گا, ان پر جو رب کی نعمتیں ہوئی میں ان کا ذکر کروں گا, تو کیا مجھے اپنے رب کی رضا نہیں ملے گی کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ میرے دوستوں کا ذکر کرتا ہے, میرے دوستوں کا فضائل بیان کرتا ہے، اور میں نے جو ان پر نعمتیں کی، ان کو کرامت عطا کی، ان کو برکت عطا کی، ان برکتوں کو یہ میرے دوسرے بندوں تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کے دل میں بھی میرے ان اولیاء کرام کی، ان ولیوں کی، میرے ان دوستوں کی محبت پیدا ہو، تو خود اس ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں نصیب ہوں گی. تو ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام، مرتبہ اور نعمت عطا کی کہ یہ مولا تیرے بندے تھے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو نے ان پر نظر رحمت کی، ان کا صدقہ ہم پر نظر رحمت کر، تو نے ان کو مقام مرتبہ عطا کیا، ہمیں بھی مقام مرتبہ عطا کر، تو نے تصرف عطا کیا، دلوں کو پھیر دیتے تھے، ایک قدم میں کہاں کے کہاں نکل جاتے تھے، نظر کرتے تھے تو وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے. یہ اولیاء کرام اس مقام و مرتبے پر فائز ہو جاتے تھے جس کے بارے میں بخاری میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ جن کے آنکھوں میں دیکھنے میں، جن کے کانوں کے سننے میں، جن کے ہاتھوں کے پکڑنے میں، جن کے پاؤں کے چلنے میں شامل ہو جائے، ان کے مقام، مرتبے اور رفعت کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا کون کیا اس کا قیاس کر سکتا ہے، کون غور کر سکتا ہے. بس جتنی سمجھ میں آئے سمجھو، جتنی سمجھ میں نہیں آئے تو مدینہ مدینہ کر دے رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا الحمدللہ ہم ذکر کرتے ہیں. اجتماع ذکر و نعت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بس ہمارے اجتماع ذکر و نعت ایسے ماشاءاللہ ہوں کہ بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے، اور بے نمازی نمازی بن جائے، جھوٹا تھا تو سچا ہو جائے، رشوت خور تھا تو رشوت سے بات آ جائے، سود خور تھا تو توبہ کر کے چلا جائے، داڑھی منڈا تھا تو جائے تو بولے نہیں بابا اپنے اب ختم، اپنے داڑھی والے، جس کا دن بنا رہے ہیں، جس کی یاد بنا رہے ہیں وہ داڑھی والے تھے تو میں داڑھی منڈا کے کیا کروں گا، میں بھی داڑھی والا، میں بھی داڑھی والا، میں بھی مدنی لباس والا، اچھا بابا میں بھی دعوت، میں دعوت اسلامی والا، کیونکہ ان کے پیچھے چلو تو یہ اپنے کو ان اولیاء کرام کے پیچھے چلاتے، اپنے دعوت اسلامی والے، اپنے بھلے اپنی دعوت اسلامی بھلے، یہ پیچھے پیچھے چلاتی بزرگوں کا، اعلی حضرت کے پیچھے یہ چلاوے، غوث پاک کے پیچھے یہ چلاوے، غریب نواز کے پیچھے یہ چلاوے، داتا صاحب کے پیچھے یہ چلاوے، بس یہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. بڑی پیاری بات کی ہے عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کی ہے. آپ لکھتے ہیں، مجھے خلاصہ یاد ہے بہت پہلے پڑھا تھا، آپ لکھتے ہیں کہ جب تم اولیاء کرام کے ذکر پڑھتے ہو، ان کی عبادتیں پڑھتے ہو، ان کی ریاضتیں پڑھتے ہو، تو خود کو جب دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یار ہم تو نہیں کر پا رہے. اگر وہ جو 25-25 سال جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مجاہدے کی، ریاضتیں کی، بھوکے پیاسے رہے، اتنی عبادتیں کی، غریب نواز کی اتنی عبادتیں، اور خواجہ اپنے داتا صاحب کا ذکر کروں، جنید بغدادی کا ذکر کروں، سری سقطی کا ذکر کروں، بہل الدانا کا ذکر کروں، با یزید بستامی کا ذکر کریں، فضیل بن عیاض کا ذکر کریں، رحیمہ اللہ تعالیٰ، کتنے بزرگان دین ہیں اگر ان کا ذکر مبارک کریں، اور ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں تھیں، یہ اگر ان کا ذکر کریں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسے کرتے تھے، کیسی نفسوں کو سزا دیتے تھے، کتنی دیر دیر تک کھڑے رہ کر عبادتیں کرتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے اور قرآن پاک ختم کر دیتے تھے. تو آپ فرماتے کہ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہو جو خود کو دیکھتے ہو نا تو تمہارا دل بعضوں کا ڈوبتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا ہے نا، ہوتا ہے نا یار ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سہروردیوں کے امام ہیں، اور ان کو مقام بھی میرے غوث پاک کے دربار سے ملا ہے. یہ علم الکلام میں بہت ان کو رغبت تھی، تو ان کے ماموں وغیرہ یا چاچا وغیرہ یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور میرے غوث پاک تو دلوں پر تصرف فرماتے ہیں نا، دلوں میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور عرض کی کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ علم الکلام میں بہت مطلب اس کا دلچسپی ہے، کچھ نظر کر دیں. غوث پاک نے نظر کی، یہ ادھر سے نکلا اور ادھر کو ڈال دیا اور سہروردیوں کا امام بنا دیا. یہ اعلی حضرت نے فتح و رضویہ میں لکھا ہے ان کا واقعہ. تو شیخ شہاب الدین سہروردی ان کی کتاب عوارف المعارف، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارا دل بیٹھ جاتا ہے، تم ٹوٹنے لگتے ہو کہ یار اپنے تو نہیں کر سکتے، اپنے تو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دل چھوٹا مت کرو، دل چھوٹا مت کرو، ان کا ذکر کرتے رہو. میں خلاصہ عرض کر، ان کا ذکر کرتے رہو، ان کے پیچھے پڑے رہو اور کوشش کرتے رہو اور ان سے محبت کرتے رہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو ذہن میں رکھو کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو تم ان کے جیسے اعمال تو نہ کر سکے، تم ان کے جیسے اعمال تو نہ کر سکے، ان سے محبت کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے فیضان اولیاء، یہ ہے فیضان اولیاء جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، نزا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور قیامت کے دن بھی کام آئے گا انشاءاللہ. تو آپ نے دیکھا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے دلوں کو پھیر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب خوب خوب خوب برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. میں چاہ رہا تھا وہ کلام ہے نا، شاہ بتہا کا ماہ پارا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، وسائل بخشش امیل سنت کا کلام ہے. شاہ بتہا کا ہے نا، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شاہ بتہا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی. یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر، یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر، اور حسنین کا دلارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم. امیر سنت کا انداز دیکھیے، یہ کلام امیر سنت کا ہے. اور میں نعت خانوں کو ہمیشہ عرض کروں کہ کلام سے پہلے جس کا کلام ہو نا اس کا تعارف پیش کر دیا کرے، اس سے کلام سننے کا ذوق و شوق اور بڑھ جاتا ہے. آپ کو پتا چلے گا ابھی کلام اعلی حضرت کا ہونے والا ہے تو کیسا مطلب کہ آدمی اور اعلی حضرت کا کلام ہوگا، حسن رضا خان صاحب کا، حسن رضا خان صاحب کا کلام ہوگا ماشاء اللہ، مفتی اعظم ہند کا کلام ہوگا، او ماشاء اللہ. تو ایک وہ ذوق آتا، اچھا بابا کا کلام ہے، ارے واہ واہ. تو ایک جس کا کلام ہوتا ہے تو اچھا اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کا جس کا بھی آپ کا بھی میں بھی نام لے لوں تو آپ کو اچھا ہی لگے گا نا. اگر اچھے نمائنوں میں نام لوں گا تو آپ کو اچھا لگے گا نا. تو دل جو ہے کہ نیت کر لو یار کہ جس کا کلام پڑھو اس کا نام لوں گا تو خوشی ہوگی. تو یہ بےچارے نعت خوان وہ رہ جاتا ہے ان لوگوں سے. تو اب امیر سنت کا انداز دیکھیے کہ اس وقت آپ نے دو شعر پڑھے ٹھیک ہے نا, اور اس میں اہل بیت کا ذکر کر دیا, پنجتن کا ذکر ہے اس کے اندر. شاہ بتہا کا ماں پارا ہے اور سیدہ فاطمہ کا دلارا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, خاتون جنت کا ذکر ہوا, حسنین کا دلارا ہے, مولا مشکل کشا کے سے پہلے ذکر تھا, یہ علی مرتضی کا ہے دلبر, اور حسنین کے دلارا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, خاتون جنت کا ذکر ہوا, اور حسنین کریمین کا ذکر ہوا, میرے مولا مشکل کا ذکر ہوا. گویا کہ امیر سنت نے ایک منقبت کے دو شعر میں پورے پنجتن پاک کا ذکر کر دیا. یہ کمال کی بات ہوتی ہے, یہ محبت کی بات ہے کہ یہ غوث پاک کی نسبت کی برکت ہے کہ جب ذکر غوثیت ہو رہا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے, ذکر اہل بیت ہو رہا ہے, خاتون جنت کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ آپ حسنی اور حسینی دونوں ہیں, سید ہیں, حسنی بھی اور حسینی بھی ہیں, تو آپ کو تو نسبت ہی نسبت ہے. آپ کی نسبتوں پر تو ناز ہے, آپ کی نسبت اور ہمیں ناز ہے, اور آپ کی نسبتوں کا تو کیا کہنا ہے. آپ کی نسبت کا تو کوئی مطلب کہہ نہیں سکتے نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. کیا سر کی تو بات ہی دور کی بات ہے, سر کی بات کون کرے. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا ہے, میرے آقا غوث, میرے غوث پاک, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوا تیرا. یہ ہمارا ذکر نہیں ہے, ہمارا ذکر نہیں ہے, اولیاء کا ذکر ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, آپ میں تو بھی گناہگار آدمی ہے, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کہ مفتی اعظم ہند کا وہ شعر ہے نا, مفتی اعظم ہند کتنے بڑے ولی ہیں, ان کی ولایت کے ننکے بچتے ہیں. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے, انہوں نے لکھا ہے نا, یہ دل ہے, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہیں, اتنے بڑے ولی. یہ واقعی ان کا مقام ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ یہ عرض کر رہے ہیں آقا غوثیت بارگاہ غوثیت میں کہ یا غوث, یہ دل ہے, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم. یہ ان کی باتیں پڑھتے ہیں نا تو کتنی محبت ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور تمام اولیاء کاملین نے آپ سے محبت کی. اس وقت جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے, اس وقت تو اولیاء کرام نے گردن جھکا دی نا, تو آپ تو ہے نا اسی میں تمام اولیاء کا ہے. دوسرا شعر کیا ہے, یہ تو سب اولیاء کا افسر, تو سب اولیاء کا افسر ہے, یہ علی مرتضیٰ کا دلبر ہے, تو یہ سب اولیاء کا افسر ہے. تو جو مولا مشکل کشا کا دلبر ہوگا وہ اولیاء کرام کا افسر نہیں ہوگا, کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اب دیکھو, اب اپنا تو یہی ہے کہ اپنے جب ان کا ذکر کرے تو پھر پیر کو کیسے بھولیں. جس پیر نے یہاں تک بٹھایا, جس پیر نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا, جس پیر نے اہل بیت کیا ہے یہ سکھایا, جس پیر نے اہل بیت کی, صحابہ کرام کی, خلفاء راشدین کی, اولیاء کاملین کی محبت ہمیں بتائی, ہمیں سکھائی, اور جنہوں نے پیا ان کو پلائی, تو یہ تو مطلب, تو اب ان کا جب ذکر ہو تو پیر کا, تو پیر تو پیر ہوتا ہے نا, وہ مرید ہی کیا جو پیر کا ذکر نہ کرے. یہ بھی تو مرید ہے نا, امیل سنت کر ہی رہے نا ذکر. واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا, ارے سب بولو یار, سب بولو, میرے مدی چلے گئے ناظرے, جھوم کے بولو, کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر، یہ تو سب اولیاء کا ہے افسر، یہ علی مرتضیٰ کا ہے دلبر، اور الحسنین کا دلارا ہے، وہ کیا بات ہے آزم کی، بات ہے آزم کی۔ ایک تاجر کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شیخ تھے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تمہارے جان و مال میں نقصان کا اندیشہ لگتا ہے، جو تاریخ کتابوں میں لکھی ہے اس کا مضمون عرض کر رہا ہوں۔ خیر، وہ غوثیت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا جا اللہ تیرے جان و مال کی حفاظت کرے۔ وہ بولا چلو، غوث پاک نے فرمایا المدد یا غوث، گیا ہمارے ہمارے برسوں صدیاں گزر گئی، بوڑھے بوڑھے بوڑھیا یہ کہتے جا گوسپا کا وسیلہ، جا گوسپا کا وسیلہ، جا گوسپا، آج بھی گوسپا کا وسیلہ ہی وسیلہ ہے۔ وہ گیا گوسپا کا وسیلہ لے کر، خوب مال وال کمایا، واپس آیا، راستے میں رات ہو گئی، سو گیا، خواب دیکھتا ہے ڈاکو ہے، چور ہے، مال بھی لوٹ گیا، اس کو بھی جان سے مار دیا ہے، اٹھ گیا، دیکھا خواب تھا بھائی یہ تو، واپس آیا، گوسپا کر دیا تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں بھی کچھ نظر کیا، اور شیخ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ تیرے مال و جان کا اندیشہ ہے جان جانے کا۔ وہ جیسے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابو مظفر نام تھا اس تاجر کا، تو کہا کہ جو میں نے کہا تھا نا یہ تو ہونا ہی تھا، شیخ نے کہا جو میں نے کہا تھا یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن تو میرے بات یہ بارگاہ غوثیت میں اور ان کا مقام بڑا عرفہ والا ہے، ہونا تو وہی تھا جو میں نے کہا تھا، لیکن جب تجھے عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جا تیرے جان و مال کا اللہ حفاظت کرے گا، تو تیرے ساتھ جو حقیقت میں ہونا تھا وہ خواب میں ہو گیا، اور تیرے جان و مال کا دونوں کا تحفظ ہو گیا۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے اوشاک کا یہ نعرہ ہے، کیا بات غوث اعظم کی، کیا بات غوث اعظم کی، فضل رب کریم سے روشن، مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، مل گیا مجھ کو۔ گوسپا کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے آقا کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، تو مریدی لا تخف، مریدی لا تخف ہے کہ گوس پاک نے فرما دیا میرے مریدوں تمہیں خوف کرنے کی حاجت نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ آپ کو کوئی آدمی کہہ دے یار تم پہنچا میں ہوں نا، اپنے کیا بول رہے، اس کی بات ہے یار، بولتے نا اس کی بات ہے یار، چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی جان پہچان ہے، اور میرے گوس پاک کی جان پہچان جانتے ہو کہاں تک ہے، جو تم اب جا جا بولو میرے گوس پاک کی جان پہچان، آگے پیچھے کر دیں گے میرے گوس پاک، تو اولیاء کرام ہے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو میرے گوشت پاک جائے آدمی عام آدمی بولتا ہے تو جا میں ہوں نا، تو بولتا ہے یار نہیں یار آدمی ہے اس کی بات ہے جان پہچان والا ہے۔ اب یار جس کے اوپر آقا کا اتنا کرم، اتنا کرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اولاد ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مطلب مولا مشکل کشا کے منظور نظر، خاتون جنت کے دلبر، اور حسنین کا دلارا ہے. اہل بیت کا اور مطلب اتنا بڑا ان کے پر ہاتھ ہو اور پھر اولیاء کرام کی اتنی بڑی فوج ہو ان کے ساتھ, مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالی کے کرم سے, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. واہ کیا بات ہو سے آزم کی, میرے مرشد نے لا توقف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر. ان کا محشر میں بھی سہارا ہے. بولو واہ کیا بات ہو سے آزم کی, واہ کیا بات ہو سے آزم کی, واہ کیا بات ہو سے آزم کی. بولو واہ کیا بات ہو سے آزم کی. پیروں کے پیر ہیں بے شک اور روشن ضمیر ہے بے شک, حال دل ان پہ آشکارا ہے. بولو واہ کیا بات ہو سے آزم کی, واہ کیا بات ہو سے آزم کی. اس طرح کی کہ کچھ لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اسے بولا میں یوں پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا. ہاں آزمانا تھا ان کو غوث پاک کو. بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک نظر کر دی میرے غوث پاک نے, لوٹ پوٹ ہو گئے, لوٹ پوٹ ہو گئے. کہتے ہیں جو کچھ ہمارے دل میں تھا سب نکل گیا, کچھ یاد نہیں, کچھ یاد نہیں, سب بھول گئے, سوال جواب کچھ یاد ہی نہیں رہا, سب نکل گیا. قدموں میں آئے, معافیا مانگی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا تیرا یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے, تیرا یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے, تیرا یہ سوال تھا اس کا جواب یہ ہے. سب کے سوالات کے جوابات دیے, سب کی معافی قبول کی اور سب کو مقام اور عفت عطا کر دی. اللہ یہ ہے میرے غوث پاک. واہ کیا بات ہو سے آزم کی, واہ کیا بات ہو سے آزم کی. بولو واہ کیا بات ہو سے آزم کی. درد و عالم میں جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں, درد و عالم جو جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. ہر جگہ سہارا ہے. بولو واہ کیا بات ہو سے آزم کی, واہ کیا بات ہو سے آزم کی. اب دیکھو کنفیوز مت ہونا, آپ بولو گے یہ غوث پاک مدد کو آتے ہیں تو آپ بولو گے یہ غوث پاک مدد کو آتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, تو اب اگر کنفیوز ہونا ہے تو پھر یہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے, کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ہماری رہنمائی ہو ہی رہی ہے, وسوسہ سے آنا ہی نہیں چاہیے. اگر آتا ہو تو میرے امیل سنن کا رسالہ پڑھ لینا, جنت کا جنات کا بادشاہ, آپ کی ساری پریشانیاں کنفیوژن سب دور ہو جائے گی, وسوسے سب دور ہو جائیں گے. کائے کا وسوسہ, کائے کی کنفیوژن. الحمدللہ ہم کو اولیاء کرام کا سہارا ہے, تو اس میں امیل سنت ہے, بہت پیارے انداز میں الحمدللہ اس معاملے میں وضاحت کر دی ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو سب سمجھ میں آ جائے گی کہ وسوسہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے, کیونکہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں کہ یہ مدد مانگے, مدد کو آئے ہیں. تو جواب نرز ہے کہ یہ شیطان خطرناک ترین وار ہے, اور اس طرح وہ نہ جانے کتنوں کو گمراہ کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا. بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی نا. جب اللہ تعالی نے منع ہی نہیں فرمایا تو ہم کو منع کرنے والا کوئی کون ہوتا ہے؟ بات تو ختم ہو گئی نا یار, ہم کو اللہ نے منع ہی نہیں کیا. بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجے گا اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت برامد فرمائی ہے. وہ تو بالکل کلیئر ہو گیا, ہرا جھنڈا آ گیا. بابا جھنڈا لے رہا کلیئر ہو گیا. اب کوئی بولے کہ یہ کیسے, یہ ایسے کہ ہر ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ پارہ 26, پارہ بھی 26 سورت سورہ محمد صلی اللہ کی آیت نمبر 7, بسم اللہ شریف کا عدد 7 میں ارشاد ہوتا ہے, ان تنصر اللہ ینصر کو. ترجمہ بھی میرا کہا حضرت کا, اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا. ایک اور بات لکھیے میرا میل سنت, کیا بات ہے میرا میل سنت کی بھی, قرآن سے رہنمائی کر رہے ہیں میل سنت. واہ, قرآن سے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح علی نبینا و علی صلاۃ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی. ہاں, عیسیٰ علیہ السلام نے دوسروں سے مدد مانگی اللہ کے نبی نے. چنانچہ پارہ 28 سورت الصف کی 14 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے, میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا, کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے, ہم دین خدا کے مددگار ہیں. کیا یار, یہ واقعی کتنا خوبصورت جملہ ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. اچھا, اب آگے آئیے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی نے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا, تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے باغ خدا بندی میں عرض کی, اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون. آگے, اس سے میری کمر مضبوط کر. پارہ 28 سورہ تحریم میں بھی امیل سنت نے ایک بڑا پیارا مضمون دیا ہے, نیک بندے بھی مددگار ہیں, تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے, اور جبریل اور نیک ایمان والے, اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. کتنا بات ہے ارشاد یار, کیا مسئلہ ہی نہیں ہے. کالی کالی وسوسے والتے ہو یار. فرماتے باپ, میرے باپا, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں با بانگے دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تو مددگار ہے, اللہ تو مددگار ہے ہی, مگر بیز نے پروردگار, ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ السلام اور اللہ کے مقبول بندے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں. اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسے جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے, اور ان کے مددگار انصار کہلائے. اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب یہ تو دعا تو کریں گے نا امیل سنت, اور اترتی بھی ہے, کئیوں کی اتر گئی. اور جن کے نہیں اتری انشاءاللہ رسالہ پڑھیں گے تو اتر جائے گی انشاءاللہ عز و جل جل. تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے. اب میرے امیر سنت کی بھی کیا بات ہے نا, یہ ہے وہ مردم شناسی آپ کے پاس, فوراً پکڑ لیتے کہ آپ کو دوسرا کیا وسوسہ آئے گا. آپ نے تو رسالہ لکھا ہے نا وسوسے اور اس کا علاج. آپ تو وسوسے دور کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں. ہاں کسی کو وسوسہ آوے تو میرے پیر کی بارگاہ میں آ جائے انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تو اب شاید شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے مگر بعد وفات مدد نہیں مانگی جانی چاہیے. اب آیت کریمہ نقل کرتا ہے ملے سنت اور فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی. چنانچہ پارا دو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ترجمہ کنز الایمان. اور جو خدا عزوجل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں, تمہیں خبر نہیں. جب شہدا کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں, ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ حضرت سیدنا امام بحیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے دلائل النبوہ میں, فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ امعات کے امعاء نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک کی شان عظمت نشان میں بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر و نورانی لکھتے ہیں کہ وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے, لہذا کہتے ہیں کہ آپ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں. بارہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں, اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور اللہ عزوجل کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں. ہاں اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے. بات تو کلیئر ہو گئی نا یار, اب اس کے بعد کیا مسئلہ ہے, اس کے بعد کیا وسوسہ ہے. اب اللہ مدد اللہ چاہتا ہے تو مدد کر دے, اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مدد ہی نہیں کرے گا. اب اللہ اگر کسی کو مددگار بناتا ہے, اللہ کسی کو مدد کرنے کی طاقت دیتا ہے تو مسئلہ کیا ہے یار, نو پرابلم. ہم کیا کہیں گے, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, واہ کیا بات غوثِ اعظم کی, اٹھے مردے حق کی قدرت سے حکم والا اے رب رحمت سے, رب کو جب غوث نے پکارا ہے وہ کیا بات غوث آزاد. میرے غوث پاک کی شان ہے کہ آپ نے مردے کو ٹھوکر ماری. یہ نا جب میرے غوث نے رب کو پکارا ہے, میرے غوث نے مردے کو ٹھوکر ماری, کم میز نیلا اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ گیا. واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, واہ کیا بات غوث اعظم کی, غوث پر تو قدم نبی کا ہے زیرے قدم ولی سارے غوث پر تو قدم نبی کا ہے ان کے زیر قدم ولی سارے ہر ولی نے یہی پکارا ہے کیا کیا بات غوث اعظم کی کیا بات غوث اعظم کی مینار ان پہ رحمت برستی ہے عطار خوبصورت ہے گنبد و مینار ان پہ رحمت برستی ہے عطار خوب دربار کا نظارہ انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی, نعتیں بھی ہوں گی, بیان بھی ہوگا اللہ نے چاہ تو, اور منقبتیں بھی ہوں گی, اور خوب ماشاءاللہ اس میں برکتیں بہاریں ہوتی ہیں, اور یہ انشاءاللہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس اجتماع میں نگران شورا بیان فرمائیں گے, تو مدنی چینل کے ناظرین اور اندرون ملک بیرون ملک جو جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں ہمارے اجتماع ذکر و نعت کے اندر جو شرکا ہیں وہ بھی اہتمام کے ساتھ, چونکہ یہ تو یہی ایک تعداد باب المدینہ کی یہاں اجتماع ذکر و نعت میں وقت پر تشریف لائیں. تقریباً 9:30 بجے سے اجتماع ذکر و نعت کا آغاز ہوگا اور اس کے اندر وقت مناسب پر نگرانی شورا بیان بھی فرمائیں گے. تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں, اور جہاں جہاں آپ کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں بھی آپ اس اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب جو ذمہ داران ہیں وہ بنائیں انشاءاللہ عز و جل. یہ اجتماع ذکر و نعت 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی کا بیان کا لبے لباب ہے, 11 ربیع الغوث 1425 سنہ ہجری 2003 کی سالانہ 11ویں شریف کے موقع پر دعوت اسلامی کی جانب سے کورنگی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر تھا. اجتماع ذکر و نعت میں سنت و بھرے بیان کے دوران بغدادی نسخہ بتایا گیا. بیان کے بعد سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں بیعت کروانے کا سلسلہ شروع ہوا. اسی دوران بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی, سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئی, دل کی آنکھ کھل گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ 11ویں والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرمائے, انہوں نے چادر پھیلا رکھی ہے, میں نے بڑھ کر چادر تھام لی. مجھے ایسا لگا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چادر تھام رکھی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. مائک سے آنے والی آواز کے مطابق میں نے بیعت کے الفاظ دہرائے. جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کر کے بارگاہ غوثیت امام میں عرض کی, یا مرشد, میری زوجہ امید سے ہیں, درد ذہ کی وجہ سے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے, ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے, کرم فرمائیے. ارشاد ہوا, ابھی جو نسخہ بغدادی بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو. میں نے عرض کی, میرے پیارے پیر صاحب رات کافی گزر چکی ہے, اس نسخے پر راتوں رات عمل کرنا ہے. فرمایا, تمہارے لیے اجازت ہے کہ آج دن کے وقت 11ویں تاریخ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو, اور سنو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے 2 جڑواں بچوں کی ولادت ہوگی, ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھنا, دونوں کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا. میں نے گھر پہنچ کر دین کے وقت نسخہ بغدادی کے مطابق 11 کھجورے کھلا دی. الحمدللہ عزوجل کھجورے کھاتے ہی راحت نصیب ہو گئی. پھر وقت آنے پر بغیر آپریشن کے بہت آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی. اور خدا کی قسم میرے مرشد پاک غوث اعظم دستگیر کی دی ہوئی غیب کی خبر کے مطابق 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسب الارشاد میں نے ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھا. تو یہ نسخہ بغدادی بتا دو, یہ بھی رسالے میں. ربیع الغوث کی 11ویں شریف یعنی بڑی رات, جو میں نے اجتماع ذکر نعت کی جو رات بیان کی, بدھ کو عشاء بدھ کی رات, مغرب کے بعد رات شروع ہو جائے گی بدھ کو. تو 11ویں شب یعنی بڑی رات سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے 11 نام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. 11 نام یہ ہیں: یا شیخ محی الدین, یا شیخ محی الدین, اے یا شیخ محی الدین, یا سید محی الدین, یا مولانا محی الدین, یا مخدوم محی الدین, یا درویش محی الدین, یا خواجہ محی الدین, یا سلطان محی الدین, یا شاہ محی الدین, یا غوث محی الدین, یا قطب محی الدین, یا سید السادات عبد القادر محی الدین. یہ 11 نام ہیں, یہ پڑھنے کھجور پہ دم کرنے کھا لینا ہے, ٹھیک ہے؟ کریں گے. آؤ جیلانی نسخہ بھی بتا دوں, یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے. ربیع الغوث کی 11ویں رات 3 کھجورے لے کر 1 بار سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ سورہ خلاص, پھر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ البلد, اول آخر 1-1 بار درود شریف پڑھ کر 1 کھجور پر دم کیجئے. اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ پڑھ کر دم کر دیجئے. یہ کھجورے راتوں رات کھانا ضروری نہیں, جو چاہے جب چاہے جس دن چاہے کھا سکتا ہے. انشاءاللہ عزوجل پیٹ کی ہر بیماری, مثلا پیٹ کا درد, قبض, گیس, پیچس, قے, پیٹ کے السر وغیرہ کے لیے مفید ہے. اب دیکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اب یہاں تو اب مسئلہ ہی نہیں ہے جو یہاں بیٹھے ہیں. یار یہ کیا بات ہوئی, یہ کرو تو یوں ہو جائے گا, یہ کرو تو یوں ہو جائے گا. تو کر کے دیکھو نا کیا ہوتا ہے یار, کر کے دیکھو تو صحیح اس بار, کیونکہ اس میں وسوسے نہیں پالنے چاہیے. اور بھی بہت ساری جو اس طرح وسوسے آتے نا, یہ گھوس پا کے نام پر یوں تو یہ یوں, یہ یوں تو اس کا کیا, یہ کیا, یہ جنات کا بادشاہ, منے کی لاش, اس طرح اور رسالے یہ دیکھ لیں, تو اس میں وسوسے نہیں پالیں. الحمدللہ عزوجل ہر چیز کے احکام شریعت میں موجود ہیں, اور شریعت نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے. کن کن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے, کن کن چیزوں سے منع کیا ہے, وہ الحمدللہ عزوجل مطلب یہ مطلب جانتے ہیں نا. تو اب اس میں وسوسے نہیں لگے یہ کیا, اب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کے کہہ رہے یار یہ کیا, تو یہ تو بات نہ ہوئی نا. تو ایسا نہیں ہے, وسوسے نہ پالے, عمل کرے. دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ کچھ دے نہیں سکتے, دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ, تو مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر خاص رحمتیں ہیں. اور ویسے ہی زمین پر ایک وقت میں کئی ابدال موجود ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بارشیں برساتا ہے, ان کے ذریعے رزق ملتا ہے, ان کے ذریعے کتنے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس کا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے ذریعے نیک بندوں کے برکتیں عطا فرماتا ہے. تو یہ جیسے کہ مطلب وہ صلاۃ الغوثیہ کہلاتی ہے, اب یہ کیا نماز تو اللہ کے لیے, لیکن اس پہ یہ صلاۃ الغوثیہ غوث عباد اللہ کے نام سے یہ منسوب ہے. اور اس میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیتیں صورتیں وغیرہ پڑھ کر ایک عمل ہے یہ کرے تو الحمدللہ اس کا بھی بیڑا پار ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار بھی اس رسالے میں مجھے یاد پڑتا ہے لکھا ہے, نماز غوثیہ کا طریقہ. صلو علی الحبیب تھا تو صحیح اس میں, صلو علی اللہ تعالی علی صلو علی الحبیب, ہاں نماز غوثیہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اب حضرت شیخ سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمت اللہ علیہ فرمایا, مجھے حضرت شیخ ابو القاسم نے بتایا ہے کہ میں نے سیدنا شیخ بقی الدین عبد القادر جیلانی کو فرماتے سنا, جس نے کسی مصیبت نے مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی, جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی, جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی, جو شد دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف 11 بار پڑھے, سلام پھیرنے کے بعد نماز میں کیا پڑھا, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی, نماز میں سورہ اخلاص پڑھی, نماز پوری پڑھ لی نا. اب نماز پوری کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیجے, پھر بغداد شریف کی طرف 11 چل کر پاک و ہند سے بغداد کی سمت مغرب شمال کی طرف بیچو بیچ ہے, یہ قبلہ ہمارا یوں ہے, میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے انشاءاللہ عزوجل وہ حاجت پوری ہوگی.